มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง อาจารย์กานิกาโตมีนาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผู้ดำเนินรายการวิทยุและอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารรายการและข่าวสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ ์18ปีในการทำงานในสถานีวิทยุช่วยสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ต้องนำเสนอข่าวและรายการบนพื้นฐานของความถูกต้องชัดเจนและเป็นกลางดังนั้นการเรียนการสอนของที่นี่จะไม่ลืมปลูกฝังความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะทำให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02-282-9009-15 ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมุนมาเจอกันวันจันทร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะเป็นวันหยุดราชการชดเชยค่ะสำหรับข้าราชการนะคะและผู้ที่ทำงานในส่วนของภาคเอกชนอาจจะมีบางองค์กรนะคะที่เปิดทำการค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเช้าวันนี้นะคะการจราจรก็คงจะเบาบางไปนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนก็ทำการปิดด้วยนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการเปิดต้อนรับการเรียนนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็คงจะเปิดในวันที่13ธันวาคมนั่นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะการจราจรบนท้องถนนก็คงจะติดบ้างนะคะแต่วิธีแก้ไขทำได้ง่ายๆค่ะโดยการที่ออกบ้านให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่12ธันวาคมรายการหมุนตามเวลามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาบอกเล่าให้ฟังทั้งสาระความรู้และความบันเทิงค่ะโดยช่วงแรกนะคะเป็นช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีมีข่าวจากทางไปรษณีย์สหรัฐค่ะที่จะมีการปิดสาขาเกินครึ่งหนึ่งเพื่อเสี่ยงล้มละลายเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนักนะคะและอีกข่าวหนึ่งค่ะคณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการลดอุบัติเหตุปีใหม่โดยตั้งเป้ายอดเสียชีวิตไม่เกิน340คนค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันกับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้มีการทบทวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศอย่างละเอียดและจริงจังกว่าที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าโครงการเหล่านี้นะคะอาจจะถูกภาคธุรกิจสหรัฐใช้เป็นแหล่งแรงงานราคาถูกรวมไปถึงแก๊งอาชญากรรมได้ค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวของการค้นพบดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่ชื่อว่าแคปเลอร์ 22b ซึ่งก็ได้สร้างความตื่นเต้นนะคะให้กับ องค์การนาซานะคะซึ่งเป็นผู้ค้นพบเนื่องจากว่าดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี้เชื่อว่านะคะมีอุณหภูมิหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับโลกของเรานั่นก็หมายความว่าอาจจะมีน้ำอยู่บนดาวเคราะห์นะคะนั่นก็หมายความว่าถ้ามีน้ำก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่ก็ได้นะคะกับการค้นพบดาวเคราะห์สีน้ำเงินแคปเลอร์แล้วก็ติดตามนะคะสิ่งที่จะตามมาในอนาคตรายการของเราก็จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบหลักการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวมยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของรายการหมุนตามเวลาเดี๋ยวมาพบกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะกับช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลาเราไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันนะคะสำนักงานไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาได้แถลงว่าสำนักงานไปรษณีย์จำเป็นที่จะต้องตัดลดค่าใช้จ่าย 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อไม่ให้ต้องประสบภาวะล้มละลายในปีหน้าและหนึ่งในมาตรการตัดลดรายจ่ายนั่นก็คือการปิดสำนักงานสาขาของไปรษณีย์252แห่งจากทั้งหมด461แห่งโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะก็จะต้องมีพนักงานถูกปลด 28,000 คนนอกจากนี้แล้วนะคะบริการส่งไปรษณีย์ด่วนที่จะได้รับภายในวันรุ่งขึ้นก็จะล่าช้าเป็น 2-3 วันค่ะและสำหรับหนังสือพิมพ์วารสารอื่นๆก็จะใช้เวลา 2-9 วันกว่าจะส่งถึงมือสมาชิกโดยสำนักงานไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาขาดทุนติดต่อกันมานาน5ปีแล้วค่ะและมีกำหนดส่งเงิน 5,500 ล้านดอลลาร์เข้ากระทรวงการคลังในเดือนนี้เพื่อจ่ายประกันสุขภาพให้กับผู้เกษียณอายุในขณะที่คาดว่าตัวเลขขาดทุนจะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 14,100 ล้านดอลลาร์ในปีหน้าซึ่งก็ทำให้จำเป็นที่จะต้องตัดลดรายจ่ายราวๆ 20,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2,558 ก็อาจจะสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปัจจัยที่ทำให้ขาดทุนนั่นเป็นเพราะว่าปริมาณการส่งจดหมายและพัสดุต่างๆลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องค่ะโดยลูกค้าส่วนใหญ่หันไปใช้อินเทอร์เน็ตในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆและการติดต่อสื่อสารกันเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้บริการส่งจดหมายและพัสดุด่วนลดลงจาก100ล้านชิ้นในปี2549เหลือเพียง78ล้านชิ้นนะคะและอาจจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งภายในปี2563ค่ะนั่นก็คงจะเป็นอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์นะคะเรามากันที่บ้านเรากันนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้เห็นชอบกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยทางนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ซึ่งเป็นกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนได้รายงานว่าทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยใช้เป็นแผนหลักในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงจังหวัดและอำเภอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่29ธันวาคมจนถึง4มกราคมรวม7วันนะคะนอกจากนี้แล้วยังตั้งเป้าหมายการดำเนินการเพื่อให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บในระหว่าง7วันอันตรายให้ลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นค่ะโดยกำหนดให้เสียชีวิตไม่เกิน340คนและบาดเจ็บไม่เกิน 3,500 คนนอกจากนี้นะคะยังได้มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะโดยเน้น5มาตรการหลักด้วยกันนั่นก็คือมาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรมาตรการด้านประชาสัมพันธ์และมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ และเศรษฐกิจ คุณฟังคะนางฮิลลารี คลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้มีการทบทวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศอย่างละเอียดและจริงจังกว่าที่ผ่านมารวมถึงเด็กนักเรียนจากประเทศไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่าโครงการได้ถูกภาคธุรกิจสหรัฐใช้เป็นแหล่งแรงงานราคาถูกและรวมไปถึงแก๊งอาชญากรต่างๆก็อาศัยโครงการนี้แสวงหาผลประโยชน์โดยการนำเข้าผู้หญิงมาสู่อุตสาหกรรมค้าบริการทางเพศในสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยการพิจารณาทบทวนนี้นะคะจะทำการโดยการทบทวนการออกวีซ่าหรือ J-1 Summer Work Travel ที่มีขึ้นหลังจากที่อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐได้ยื่นฟ้องดำเนินการกับคดีมาเฟียกลุ่มหนึ่งภายใต้ข้อกล่าวหาว่าได้ใช้โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบังหน้าเพื่อนำผู้หญิงชาวยุโรปเข้ามาทำงานในคลับเปื้องผ้าในกรุงนิวยอร์กทั้งนี้ที่ผ่านมาอนุกรรมาธิการด้านผู้อพยพของคณะกรรมาธิการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า J-1 ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี2506เพื่ออนุญาตให้นักเรียนระดับวิทยาลัยจากประเทศอื่นๆเข้ามาใช้ประสบการณ์ชีวิตช่วงภาคเรียนฤดูร้อนโดยมีนักเรียนต่างชาติจำนวนมากสนใจเข้าร่วมโครงการนี้และหากนับช่วงเวลานะคะก็เกือบ10ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะที่มีนักเรียนต่างชาติเข้าร่วมโครงการประมาณ1ล้านคนจากทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนจากรัสเซียบราซิลยูเครนไทยไอร์แลนด์บัลกาเรียเปรูมอลโตวาและโปแลนด์ค่ะโดยนักเรียนต่างชาติก็จะได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกานาน4เดือนและส่วนใหญ่ก็จะได้ไปทำงานตามโรงแรมต่างๆรวมไปถึงรีสอร์ทหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งได้ทำการสร้างรายได้ให้กับประเทศและสร้างความเข้าใจที่ดีในแง่วัฒนธรรมต่อกันนะคะก็ถ้ารู้จักกันในบ้านเราก็จะเป็นโครงการ Work Travel นั่นเองค่ะเราไปกันที่ข่าวหนึ่งนะคะนักดาราศาสตร์จาก NASA ได้ยืนยันการมีอยู่จริงของดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกในเขตอาศัยได้หรือว่าย่านหนึ่งในอวกาศที่ซึ่งดาวเคราะห์คล้ายโลกนี้นะคะดำรงน้ำในสถานะของเหลวบนพื้นผิวค่ะและสามารถมีสิ่งมีชีวิตคล้ายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยดาวเคราะห์ดวงนี้ได้โคจรอยู่รอบๆดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่คล้ายๆกับดวงอาทิตย์เฉกเช่นเดียวกับโลกของเรานั่นเองค่ะโดยดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี้มีชื่อว่าแคปเลอร์ 22b ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกราวๆ 2.4 เท่าและมีอุณหภูมิประมาณ22องศาเซลเซียสค่ะและนี่ถือเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกและได้รับการยืนยันว่าอยู่ใกล้โลกมากที่สุดค่ะแต่อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยก็ยังไม่ทราบว่าดาวเคราะห์แคปเลอร์ที่ประกอบไปด้วยหินแก๊สหรือว่าของเหลวนะคะและรายงานยังระบุด้วยว่าดาวเคราะห์แคปเลอร์ 22b ห่างจากโลกออกไป600ปีแสงค่ะโดยในแต่ละปีแสงคิดเป็นระยะทางราวๆ 944,000 กิโลเมตรซึ่งถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปที่นั่นด้วยกระสวยอวกาศนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานานถึง22ล้านปีเลยค่ะคุณผู้ฟังคะโดยดาวเคราะห์เคปเลอร์ 22b เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์จาก54ดวงที่ได้รับรายงานว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับโลกมากที่สุดหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่า Earth 2.0 ค่ะจากการสังเกตโดยใช้กล้องโทรทัศน์เคปเลอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจากการใช้กล้องตัวอื่นๆเพื่อสังเกตดาวเคราะห์ดวงนี้จึงได้ชื่อว่าดาวเคราะห์เคปเลอร์แต่ว่าในรหัสที่ชื่อว่า 22b ตั้งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์คิดเป็นระยะทางที่น้อยกว่าระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราถึงร้อยละ15ค่ะและถ้าหากว่าคำนวณว่าระยะเวลา1ปีดาวเคราะห์ดวงนี้ก็จะโคจรหมุนรอบดวงอาทิตย์ประมาณ290วันแต่ของโลกเรา365วันนะคะคุณผู้ฟังคะแต่อย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์เคปเลอร์นี้ให้แสงสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์ของโลกเราราวๆร้อยละ25ค่ะซึ่งทำให้ดาวเคราะห์ดังกล่าวนี้มีอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปโดยอาจจะไปสนับสนุนแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าอาจจะมีของเหลวอยู่บนนั้นและด้วยความที่ดาวเคราะห์ดังกล่าวมีสีน้ำเงินก็อาจจะมีการบอกเป็นในว่ามีพื้นผิวที่เป็นแหล่งน้ำสามารถดำรงชีพได้หรือเมื่อเป็นเขตเอื้ออาศัยก็จะไม่ร้อนหรือว่าไม่หนาวเย็นจนเกินไปค่ะทั้งนี้ทาง NASA มีการเปิดเผยออกมาอีกด้วยนะคะว่าหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการค้นพบดาวดวงใหม่ที่เปรียบเสมือนโลกแห่งใหม่อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะและการค้นพบดาวเคราะห์สีน้ำเงินในครั้งนี้ก็เป็นความหวังมากทีเดียวสำหรับมนุษย์ที่จะเห็นสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ในดาวดวงอื่นๆนอกจากโลกบ้างนะคะซึ่งทางนายวิลเลียมโบรุกี้เป็นนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการเคปเลอร์ได้บอกว่าการค้นพบดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี้เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญอีกครั้งหนึ่งในภารกิจของ NASA ที่มีความพยายามค้นหาดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงโลกค่ะ านไปแล้วนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนนำเรื่องราวของการหลอมรวมยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาต่างๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมจากคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่าได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวมยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุว่าจากนี้ไปอีก30ปีจำนวนผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจะลดน้อยลงจึงเตรียมเสนอให้หลอมรวมยุบรวมสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและสังคมโดยในพื้นที่ในจังหวัดใดที่มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็จะรุดยุบรวมมาเป็นเพียงแค่1แห่งนะคะซึ่งการยุบรวมเพื่อสร้างศักยภาพนี้รัฐบาลได้ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษค่ะว่าจะได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้เข้าเรียนลดลงส่วนในจังหวัดที่จะมีการยุบรวมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดชุมพรนะคะที่มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพรก็จะยุบรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรและการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นต้นค่ะ หมอกจางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าจะเป็นอย่างหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้ยืดเย็นแสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราคงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงจึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาI'm not afraid to die.